podcasten er sponsoreret af ShareNow. Drømmer du om at have din egen bil, uden besværet med at eje den? ShareNow kan gøre din drøm til virkelighed. Book en af vores mere end 600 biler direkte i vores app fra kun 1,5 kroner per minut. Du betaler kun for den tid, du bruger, og slipper for udgifter til strøm, benzin, forsikring og parkering. Download appen i dag og kør på tur med ShareNow. Læs mere på share-now.com. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Tirsdag den 8. november, der skal USA vælge ny præsident. Efter 8 år med Barack Obama skal der altså en ny til at sidde i Det Hvide Hus og styre den frie verden, som vi siger. Det bliver altså enten Hillary Clinton, som er langt foran i meningsmålingerne på nuværende tidspunkt, eller Donald Trump, republikaneren. Og i går, Mads Fuglede, som altså min medvært, mit navn er David Trads, i går, Mads Fuglede, der kom det så endelig det der øjeblik, hvor vi har talt om i den her uge, hvor Bernie Sanders, taberen i demokraternes valgkamp, primærvalgkamp, endelig gik ud og endorsede, altså støttede Hillary Clinton. Ja, og holdt en tale, hvor han forsøger at være med til at samle partiet og åbne en dør, sådan at de mange, der har været meget kritiske over for Clinton, fordi de har været vilde med Bernie Sanders, de skulle finde vej tilbage til Hillary Clinton. Og det var ikke, skal vi sige, det mest naturlige øjeblik i Bernie Sanders liv. Den tale var ikke specielt god. Han virkede ikke særlig overbevisende. Og han skal nok øve sig lidt på den rolle at være en varm Hillary Clinton-tilhænger. Det er ikke noget, der falder ham nemt endnu. Jeg tror faktisk stadigvæk, han er lidt indebrændt over systemet, og at det ikke er ham, der er spidskandidaten. The reluctant endorsement, som de skriver i New York Times. Lad os lige prøve at høre lidt af vores ven Bernie Sanders tale, hvor han stod lige foran Hillary Clinton i går. Secretary Clinton has won the Democratic nominating process, and I congratulate her for that. She will be the Democratic nominee for president, and I intend to do everything I can to make certain she will be the next president of the United States. I have come here today not to talk about the past, but to focus on the future. That future will be shaped more by what happens on November 8th in voting booths across our nation than by any other event in the world. I have come here to make it as clear as possible as to why I am endorsing Hillary Clinton and why she must become our next president. Ja, Mads, altså han siger, I intend to do everything I can, altså jeg agter at gøre alt, hvad jeg kan. Jeg vil gøre det så klart som overhovedet muligt, at jeg bakker op om Hillary Clinton. Det er rigtigt, som du sagde før, det er ikke sådan en vild endorsement, vel? Nej, det er det ikke, og noget andet, der var lidt spøjs, det var, at salen, eller eventet, var med tilhører fra Hillary Clintons publikum. Det var ikke Bernie Sanders tilhænger, der stod og tog imod talen her. Og de er altså bare ikke af samme begejstringskaliber, som Bernie Sanders kernepublikum er. Og det var jo meget den her begejstring hos Bernie Sanders tilhængere, der sådan bar hans valgkamp frem og gjorde den så unik. Der var simpelthen en generationskløft mellem de to valgkampe. Men det gode, Mads Fuglede, for Hillary Clinton, det er, at nu når den kongres, partikonvent går i gang om 14 dage, eller lidt mere nu faktisk, hos demokraterne, så er det på plads. Altså, Bernie Sanders har nu efter langt tilløb sagt ordene, jeg støtter Hillary Clinton som præsident. Ja, men han skal være mere overbevisende, hvis han skal få unge til at stemme på Hillary Clinton, og det er ham, der kan det sammen med Barack Obama. Og det, vi skal huske på, det er, at Hillary Clinton i valgkampen har fået ca. 16 millioner stemmer, mens Bernie Sanders fik ca. 12 millioner stemmer. Så er altså trods alt en klar sejr til Hillary Clinton. Vi skal videre til et andet emne, det er i virkeligheden vores hovedemne, vi skal diskutere i dag her i kampagnesporet, nemlig taler. Store taler, det store svung i amerikanske politik. Men vi starter faktisk lige med noget helt nyt, nemlig den tale, som præsident, eller noget af den tale, som præsident Barack Obama i går holdt i Dallas i forbindelse med mindehøjtideligheden for de fem dræbte politifolk i Dallas ved den tragiske event for snart et par uger siden i Dallas i USA. Lad os lige prøve at høre lidt af talen, hvor Barack Obama altså kommer ind på noget af det, der kan man sige er baggrunden for det, der skete i Dallas, nemlig raceproblemerne i USA. Lad os høre her. With this violence, we wonder if the divides of race in America can ever be bridged. We wonder if an African-American community that feels unfairly targeted by police and police departments that feel unfairly maligned for doing their jobs can ever understand each other's experience. We turn on the TV or surf the internet and we can watch positions harden and lines drawn and people retreat to their respective corners. And politicians calculate how to grab attention or avoid the fallout. We see all this, and it's hard not to think sometimes that the center won't hold and that things might get worse. But Dallas, I'm here to say we must reject such despair. I'm here to insist that we are not as divided as we seem. And I know that because I know America. I know how we've come against impossible odds. I know we'll make it because of what I've experienced in my own life. What I've seen of this country and its people, their goodness and decency as president of the United States. Ja, Noah Redington, den ene af vores gæster, tidligere særlig rådgiver for statsminister Helle Thorning-Schmidt igennem mange år. Hvad er det, som Obama er så god til, sådan en lille klip, du hører her? Han er enormt god til at være nærværende. Han er enormt god til at sætte ord på den fortvivlelse, som der rammer USA i de her uger med masseskydninger i Florida og med det, der skete i Dallas her. Det, der er jo så tragisk for Obama, det er jo, at det er jo desværre, han er blevet rigtig god til, fordi han har gjort det rigtig mange gange. Og det er lige før, man kan høre, at han keder sig selvfølgelig ikke, men det sværter ham, at det er netop det, han er blevet god til. Men han er fantastisk til at sætte ord på den sorg, han er også blevet comforter in chief, som man siger i USA. Ja, det er et udtryk, man bruger. Det, man vil også lægge mærke til, lægger mærke til det her halvanden minut klip, vi har i talen, er jo længere, man tager halvanden minut her. Det er også klassisk amerikansk den forstand, der i tale sættes et problem, og så sluttes det af med et håb. Altså altid et håb til sidst, ikke? Og det er meget klassisk Obama. Det går helt tilbage til hans store tale i 2004, som vi formentlig kommer ind på senere, det her med, at vi er et fællesskab, og vi kan klare det sammen. Jeg vil så sige, noget, der er sjovt, hvis man skal være sådan lidt taleteknisk, det er, at man skal lægge mærke til nogle utroligt lange kunst. Pauser. Og det er en mand, som han kan have ordets magt, og han er meget komfortabel ved at bruge det. Han er enormt god til at have publikums opmærksomhed, og det er selvfølgelig også lettere, når man er USA's præsident i udgangspunktet, men han er godt nok god til det. Mads Fugle, er du enig i det? Altså er Obama en, det vil de jo sige, en fantastisk taler, en af de bedste, men sådan en situation som den her, hvor Noah Redington her jo er inde på, det er han jo desværre måtte tale mange gange på den her måde, hvor der har været tragiske begivenheder, men er god til. Ja, jeg synes, Obama er en af de dygtigste talere i amerikansk politisk historie. Især når han skal holde de her meget følsomme taler. Og jeg tror, det man skal huske er, at han er rundet af amerikansk baptistkultur. Han har siddet og hørt mange prædikner, hvor man laver de her taler, hvor man forsigtigt bygger op til sådan et følsomhedens klimaks. Og hvis man har fulgt de bedste sorte prædikanter i USA, så vil man vide, hvad jeg taler om. At han taler simpelthen, som om han står på en prædikestol og bruger den tradition, man har der. Det er jo en tradition. Vi har jo ikke den tradition ret mange steder i Danmark for præster, der holder sådan nogle taler, der skal få folk til at forstå, at de pludselig er tættere på Gud, eller skal rejse op og gøre et socialt stykke arbejde, eller blive moralsk indigneret, eller at deres sjæls frelse pludselig er sat ind i på en helt ny løbebane, hvis de bliver vækket af ordet. Den tradition har vi ikke ret mange steder i Danmark. Den er ret normal i USA, og Obama er rundet af den, og han ville også være en fantastisk prædikant, og det kan jeg simpelthen høre i hans taler, at han kommer fra den baggrund. Mark Thorsen, vores anden gæst her i dag, altså særlig rådgiver for integrations- og udlændingeminister Inger Støjberg. Når du hører sådan en tale her, hvad er det så, der griber dig, når du hører sådan en tale? Ja, de ting, som Obama er rigtig god til, det er, at han er god til at tegne nogle billeder op, som folk kan relatere sig til. Hvis man lægger mærke til den bid, vi lige hører, så siger han, vi har alle set klippene på tv, vi har alle sammen siddet og søgt på internettet. Altså, og dermed så tegner han et billede op, som folk lige har siddet i, de tilhører, og så sætter han sig selv i spil og siger, men jeg har i mit eget liv set den godhed, der er i det amerikanske folk, og vi kan komme videre fra det her. Så han er enormt god til at bringe sig selv i spil og sætte nogle billeder på situationen, som folk kan genkende, i stedet for måske bare at sige, at vi alle er kede af det, så siger han, hvad er det, vi alle sammen er igennem i den her tid? Godt, vi skal tale meget mere om taler, store politiske taler, lidt senere i udsendelsen, men vi skal lige omkring noget helt andet amerikansk, ærkeamerikansk baseball. Fordi i går, da vi var i gang med vores udsendelse, der havde vi besøg af David Carlson, en amerikaner, der bor her i Danmark, og Mads Fugled især, du hånede så den amerikanske nationalsport, baseball, som du kaldte kedsommelig, næsten på niveau med cricket. Jamen, altså, og jeg skal jo være ærlig og sige, at jeg vil gerne lære at elske baseball, for jeg holder jo meget af USA, og jeg har altid følt, at det var en bro, jeg manglede at krydse for at kunne komme helt ind i de amerikanske hjerter, så jeg leder efter også en, der kan forklare for mig, hvorfor jeg ikke skal kede mig, når jeg er til baseball-kampe. Altså, jeg keder mig ikke, når jeg står og spiser hotdogs med tilhængerne før kampen og drikker øl, men det synes jeg, alle kan finde ud af og hygge sig i den situation. Det er, når jeg kommer ind på stadion, jeg begynder at kede mig. Det er der, jeg leder efter hjælp. Jeg er en desperat mand, der rækker ud mod min næste. Og lige om lidt, der har vi den næste med, nemlig Mathis Gorm Jensen, som er med os fra Texas, lige om et øjeblik. Men Nora, jeg ved, at du faktisk er en af de få danskere, der holder af baseball. Prøv lige at forklare, hvor den interesse kommer fra. Jeg kan enormt godt lide baseball. Jeg er ikke sikker på, at jeg altid forstår reglerne, selvom de ikke burde være så kompliceret. Jeg går lige i stemningen. Det her med, at det er spil, der tager 2,5-3 timer, at hele stadion, det er sådan et sted, hvor folk bevæger sig rundt, og man kommer der til, og man tror, at nu kan man lige smule ned og få nogle pladser, der var bedre, men det viser sig, at der kommer sådan en amerikansk familie, altså 2 timer ind i kampen, man lige skal se den sidste halve time. Hele atmosfære med nationalsangen, med en veteran, der bliver hyldet, med de her spillere, som dasker lidt rundt med deres store kinder med skrå i, og det her med, der er lange perioder, hvor der ingenting sker, og så pludselig sker der noget, og så alle på. Det er meget fascinerende, meget godt billede på noget andet af USA, end mange af de der sådan voldsomme kontaktsport, som amerikansk fodbold, eller ishockey, eller basketball. Og det er jo ikke tilfældigt, at det bliver kaldt the great pastime. Altså, det er nationens store fritidsinteresse, og særligt fra gamle dage, hvor de rejste rundt i et væk, og det gør de stadigvæk. Ja, for mig er det noget rigtig amerikaner at være med til baseballkamp. Jeg synes, det er enormt sjovt. Godt, og lad os lige høre Mathis Gorm Jensen. Er du med os nu fra Texas? Ja, det er jeg. Det er godt. Det er jo midt om natten derovre nu, Mathis. Men du blev jo faktisk vred på især min gode ven Mads Fuglede her i går for hans hån af baseball. Så du skrev et langt indigneret forsvar for baseball. Prøv lige at fortælle, hvad det er, der gør baseball til en så vigtig sport. Jamen, jeg synes jo, kulturhistorisk, så har baseball jo ligget som gennemstrømning igennem hele historien i USA. Og derfor mener jeg det der med, at man ligesom, som Mads, jeg tror, jeg citerer Mads fra i går, hvor han sagde, at jamen, det er jo noget, når man bliver voksen, så spiller man fodbold, ikke? Vi spiller rundbold som børn. Præcis. Så på den måde synes jeg, at der ligesom ligger en kulturhistorisk baggrund i baseball i forhold til amerikansk historie. Og det du også siger, jeg skal lige huske at sige, at udover at interessere dig for baseball, så er du bosiddende i Austin, Texas, hvor du arbejder for Mac, og du er faktisk også uddannet kant med i amerikanske studier fra Syddansk Universitet, formoder jeg. Det, der er specielt, når Noah Reddington var også lige inde på det her, det er, at baseball er sådan en kulturhistorisk vigtig ting i USA. Prøv at forklare det. Det er jo sådan, at amerikanerne, som Noah også rigtig nok var inde på, de er jo et afslappet folkefærd, og derfor sådan rent kulturhistorisk, så har baseball været med til ligesom at være et foregangsmedie, eller et foregangssted, hvor amerikanerne kunne være en del af noget progressivt. Jeg vil sige, hvis man ser på det, så har baseball jo været en integreret sportsgren, altså sorte fik lov at være med langt før, at de fik lov til at være med i andre dele af samfundet. Jackie Robinson gjorde debut i 47, lang tid før The Civil Rights Act, og man har prøvet at integrere sorte i baseball længe før det, ved ligesom at få dem ind som kubaner osv. Sådan på et kulturhistorisk plan, så har baseball ligesom været en indgang for mange af de, hvad kan man sige, svageste i samfundet i USA. Men Mathis, det er jo en kedelig sport, fordi der sker jo ikke noget. Og det er jo ikke sådan amerikansk på den forstand, fordi nu er Nora også lige inde på det, før de andre amerikanske sportsgrene, store amerikanske sportsgrene, det er jo kontaktsport, det er basketball, det er fodbold, hvor man altså smadrer ind i hinanden, hvor det næsten er en slags krigsmark overført til sportsarenaen. Her i baseball, der går det så stille, der sker ikke rigtig noget. Men der vil jeg jo netop mene, at det er et taktisk spil, fra første gang, man kaster bolden, ikke? At det er et taktisk spil mellem to personer, batteren og pitcheren. Og det er netop, jeg føler det enormt spændende hele vejen igennem, netop hvad er det næste træk, lidt ligesom i en skak eller noget andet, sådan et taktisk spil. Skak på banen, som man nogle gange siger det. Mads, hvad siger du til, jamen, til det personoverfald på dig nu, fordi du ikke kunne lide baseball? Jeg synes nu, vi har en meget rolig, indigneret lytter her. Det vil jeg gerne sige tak for. Men hvad er det, jeg skal kigge efter? Hvad er det, jeg ikke forstår, når jeg sidder der på stadion? Fordi jeg synes jo, jeg har svært ved at se de fine detaljer, som du får øje på. Måske er det dem, jeg skal lære at forstå for at elske det. Jeg vil jo mene, at man skal se på, hvilken situation er man i. Folk glemmer jo, at bolden i baseball er levende hele tiden i modsætning til fodbold eller andre sportsgrene, hvor man ligesom kan spille rundt i forsvaret. Så i baseball, der er bolden jo levende hele tiden. Så når der er en base runner, eller når der er ligesom, så er bolden er i spil hele tiden, så man kan være out jamen, hele tiden jo. Tak, Mathis Gorm Jensen, for at du var med os fra Austin, Texas. Den mest progressive by i øvrigt i et ellers meget republikansk Texas. Tak fordi du var med, Mathis. Vi går videre til vores egentlige hovedemne i dag, de store taler, det store svung i amerikansk politik. Mark, jeg vil godt lige prøve at starte med dig, altså særlig rådgiver for Inger Støjberg. Hvad er det sådan helt overordnet set, der gør, at de der amerikanske taler står så klart i vores bevidsthed? Det er, at man er ikke bange for at bruge alle de retoriske virkemidler, der er i værktøjskassen, og man er ikke bange for at være meget mere højtidelig, end man kan være i en dansk kontekst i amerikanske taler. Man har en helt anden tradition for at holde de her meget storladende taler, end vi har i Danmark. Altså, hvis man kigger tilbage i Danmarks historie, så kan vi jo ikke nævne særlig mange taler, som vi sådan alle sammen kan huske, eller hvor vi alle sammen kender dem. Vi kan huske nogle tekstbider rundt omkring. Vi kan huske Slytters guldtæppetale, men vi kan ikke huske meget andet end det med, der ikke er faret noget ind under guldtæppet. Man har en tradition for i USA at holde nogle store, markante taler, hvor man virkelig sætter ord på, hvad det er for et samfund, man ønsker. Den tradition har vi ikke på samme måde i Danmark. Og Noah Reddington, jeg skal også lige huske at sige, at du jo tidligere har læst ved Columbia Universitetet i New York City. Jeg ved, du også har den der tanke om, at amerikanerne, lidt i tråd med, hvad Mark lige sagde, altså har den der evne til at sætte det ind i en stor historisk fortælling, når de taler. Ja. Jeg synes, der er meget enig med Mark, men jeg synes, der er to ting, som gør amerikanske talere fascinerende. Det er helt fundamentalt, der er bare enormt meget på spil. Altså, det er faktisk rigtig vigtigt, hvad der bliver sagt, fordi det påvirker hele verden. Det er det første. Og det skal man bare vide med alle taler, at jo mere der er på spil, jo mere interessant er det. Du kan holde masser af gode taler, så ikke er noget på spil, så ved man det også som lytter, og så er du ikke så interesseret i det. Og det andet er, at det er som om, der er sådan en variation over et grundlæggende tema i amerikansk retorik og amerikansk politik. Altså det her med, er du en city upon a shining hill, du har founding fathers. Du ved, at du er skabt til noget særligt, som samfund er i pludselig, altså det med ud af mange en, og så videre, og så videre. Og det gør, at der er nogle tematikker i amerikansk politik, som går igen, som bliver forfinet, som man kommunikerer med hinanden på tværs af tid og rum, og altså på tværs af generationer. Og det gør, at amerikansk politik aldrig, og retorik aldrig får den her lidt flade fornemmelse, du kan få i dansk retorik, eller svensk retorik, eller tysk retorik, at der er noget stort på spil, og de ved det godt, og de er ikke bange for at gå ind i det med næb og klør. Og det er meget fascinerende. Ja, fordi de gør jo det der, Nora, at de bringer sig selv ind, at de er altid selv med i talen. Det talte vi også om lige før, Mark, da du nævnte, hvordan Obama talte i Dallas. Altså, de bringer sig selv i spil. Så det er altid kombinationen af dem selv, og noget faktuelt og noget håb, ikke? Alle gode taler bliver bedre, hvis du har en god biografi med dig. Og der er Obama, han er jo gudsbenået med sin biografi, hans historie med faren fra Kenya, og altså hans bedste far, der kæmpede med general Patton tværs over Europa. Og det samme med Bill Clinton. Altså hans bedste taler har jo også en biografi med sig. Så jo, de er ikke bange for at bringe sig selv med ind, men igen, det afhænger meget af, hvem du er som person. Hvad har du at bringe med dig? Man kan sige, at George W., han havde ikke så meget at bringe med sig, og derfor brugte han heller ikke sin biografi så meget, som nogle af de andre har gjort. Altså bare det med, at Bill Clinton kom fra Little Rock, Arkansas, eller han boede der, men han kom fra Hope i Arkansas, er jo en fantastisk historie. Mads, vi skal lige prøve at introducere en af de store taler sådan i nyere tid. Der er mange taler fra ældre tid, vi kan tale om det til, men vi vil prøve her i dag at fokusere lidt på nogle af de nyere taler. Vi vil tale om Bill Clinton, Barack Obama, Hillary Clinton og Donald Trump. Men Barack Obama kommer jo ind på den store scene i amerikansk politik på partikonventet i 2004, da John Kerry bliver kåret som deres præsidentkandidat. Obama er endnu ikke valgt til noget. Han er kandidat til senatet i november måned det år. Det her, det må være i august måned 2004. Og han får altså lejligheden for at holde det, man kalder the keynote speech, altså den store tale. Så hvad er det for en mand, der træder ind på scenen der? Det er en mand, som man kender, hvis man følger delstatspolitik fra Illinois på det her tidspunkt. Og en, som flere og flere i det demokratiske parti taler om, som en, man skal lægge mærke til. Hans navn kører meget rundt, når man sådan taler om de navne, der er på vej i det demokratiske parti. Og derfor er der mange nørder, der sidder der og følger med, for at se, kan han så levere. Der er altid nogen, der sådan opstår som navne, man sådan bliver interesseret i, fordi de regionalt har gjort sig bemærket. Et andet godt eksempel på en, der fuldstændig kollapsede i den rolle, var da alle republikanere havde sådan en periode, hvor de talte om Bobby Jindal. Vent, når I hører Bobby Jindal fra Louisiana, så vil I se morgensdagen, altså det republikanske parti, og så får han lov til at give det svar på State of the Union-talen på et tidspunkt, og falder sammen i den rolle. Så det, som man ser Obama i 2004, også med de briller, i hvert fald når man sidder sådan og følger med, som jeg gør i amerikansk politik, kan han levere her. Og så leverer han ikke bare, han bliver jo til konvent i 2004's stjerne, og det alle taler om bagefter. Der er faktisk ikke mange, der taler om John Kerry efter 2004. Så lad os lige tage, vi kan ikke tage hele talen, det er en fantastisk godt byggelig tale, hvor han introducerer sig selv, som Nora var inde på før med sin familiehistorie, og så kommer han ind på noget om, hvad Amerika er, og hvordan Amerika egentlig samarbejder. Lad os prøve at høre det klip her. It is that fundamental belief, I am my brother's keeper, I am my sister's keeper, that makes this country work. It's what allows us to pursue our individual dreams and yet still come together as one American family. E pluribus unum, out of many, one. Now, even as we speak, there are those who are preparing to divide us. The spin masters, the negative ad peddlers, who embrace the politics of anything goes. Well, I say to them tonight, there is not a liberal America and a conservative America. There is the United States of America. There is not a black America and a white America and Latino America and Asian America. There's the United States of America. The pundits like to slice and dice our country into red states and blue states. Red states for Republicans, blue states for Democrats. But I've got news for them, too. We worship an awesome God in the blue states, And we don't like federal agents poking around in our libraries in the red states. We coach Little League in the blue states. And yes, we've got some gay friends in the red states. There are patriots who opposed the war in Iraq, and there are patriots who supported the war in Iraq. We are one people, all of us pledging allegiance to the Stars and Stripes, all of us defending the United States of America. Ja, Mark Thorsen, her der tager Obama simpelthen hele konventet med storm, og hele USA i virkeligheden med storm. Og det, der sådan er hovedbudskabet i det, vi taler om her, det er, der er kun ét Amerika. Og det er jo en fantastisk fortælling, det der mange, der har forsøgt at sige før. Men hvad er det, der gør, at den her tale virkelig sådan gør, at han bliver propelleret op på den store scene? Jeg tror, det er det her med, at han leverer det simpelthen så godt. Mads var også inde på det før, at han er sin generations bedste taler overhovedet, og man kan tydeligt høre den her nærmest bibelske måde, han taler på. Der er også nogle bibelreferencer i det, vi hører her. Men så er det også, at han er enormt dygtig retorisk til at sætte nogle klare modsætninger op, og så sige, men sådan er det ikke. Så han får virkelig retorisk skabt billedet af et samlet Amerika, og det er jo det, man husker, den tale for. Og så bruger han, det er jo så tidligere i talen, at han fortæller hele sin egen personlige historie, som vi var inde på før, ikke? Nu er mange politikere i Danmark og i resten af verden og i USA vil jo gerne lave det der med, at vi er i virkeligheden samlet, og det er man jo ikke, fordi der kommer jo et valg en dag, og så vinder den ene med 53% mod 47% til den anden. Sådan er det jo næsten altid, men han forsøger på det der tidspunkt, og vi skal jo lige huske på, det er efter de første år med George Bush, hvor USA er meget delt i forhold til mange forskellige ting. Han forsøger. Hvor god er han til det her? Han er fantastisk. Bare hurtigt parentes, ja. Læg mærke til tempoet i forhold til den tale, vi hørte lidt tidligere program. Det er selvfølgelig også en anden type tale, men det er en ung Obama. Det er en meget mere vigorous, energisk Obama. Som præsident har han fået et andet flow i sine taler. De her kunstpauser smager mere på ordene, er blevet mere simpelt. Man kan sige, det er lidt det samme, som der skete med Anders Fogh. Altså hans sætninger blev også kortere og kortere og mere og mere kontrolleret. Det er lidt det samme, der er sket med Obama. Det er en ung Obama, vi hører her. Hvor god er han til det? Jeg mener, han er fantastisk til det, men det er også det der er hans legacy. Det er jo hele diskussionen omkring at være forskellig og så alligevel have noget til fælles. Det er jo det, der kommer til at definere Obamas retorik og hans politik. Det er det, der optager ham. Og nu, på vej ind til præsidentvalget i 2008, der holdt han jo også en fantastisk tale på baggrund af alle de diskussioner, der har været omkring, at han tilhørte en kirke i Chicago med en præst, sort præst, som i nogens øjne blev set som værende meget militant, hvor han lukker sig ind på et hotel i 3 dage med sådan taleskriv og skriver en fantastisk tale omkring racespørgsmål og hvor langt USA er kommet. Han er god til det, og det hænger sammen med, at han brænder for det. Du kan mærke på, at det her det er virkelig noget, han går op i. Han kan også holde tale om innovation og det ene og det andet og klimaopvarmning. Men det her det er noget, han brænder for det er hans egen historie, og det bærer han med sig. Så i den forstand er han et unikum i den her debat og har noget legitimitet, altså man taler om ethos og logos og pathos, når man arbejder med taler. Hans ethos er jo enormt høj her, fordi alle ved, at den mand, han ved, hvad han taler om. Og så kommer han med det der budskab, Mark, altså at vi skal stå samlet. Han bruger jo en reference til baseball, fordi han kommer med alle de her forskellige ting med, hvad vi gør i forskellige stater. Vi træner Little League baseball, altså for børn, i de blå stater, og vi har en homoseksuel ven i en rød stat. Altså han forsøger hele tiden at sige, som du også var inde på før, ja, der er nogle modsætninger, men vi kan samles, vi er kun, og det er jo sådan meget pompøst sagt, vi er kun ét forenede Amerika, ikke? Jo, og det er jo i virkeligheden, synes jeg også, at det er noget af det, der kendetegner Obama, det er, at han er meget modig, fordi det er jo i virkeligheden et meget modigt billede at sige, at vi har alle en homoseksuel ven i en republikansk stat. Det er jo ikke helt, det er jo ikke et helt sikkert budskab, der nødvendigvis taler ind i den republikanske base, om man så må sige, der vil tiltrække mange potentielle svingvælgere og sige det her, men det er også det, der kendetegner ham, det er, at han er modig. Han er modig som taler, og det synes jeg, man hører meget fint i det her klip. Jeg synes jo faktisk, at og Nora er inde på det, at den tale, Obama holder, efter han skal forsvare sin præst, Wright, er, hvor han taler om... Det er valgkampen i 2008. Ja, lige præcis, hvor han skal tale om både race og religion og den tradition, der er i den sorte baptistkirke for nogle gange at hælde vel meget galde ud over virkelighedens USA, fordi man jo taler ud fra en sort virkelighed, hvor tingene ikke er så lyserøde, som de er i resten af USA. Jeg synes, det er den største politiske tale i nyere tid. Hvis man skal gå ind og finde en Obama-tale og høre, på YouTube, så skal man finde den og høre den. Den er simpelthen enestående. Jeg hører utrolig mange politiske taler fra USA, og der skal jo flere man hører, jo mere kynisk bliver man. Sådan tror jeg sikkert også, I har det. Det er den eneste, hvor jeg sådan blev dybt bevæget, mens jeg sad og lyttede til den, og jeg er altså ikke sådan rigtig sporet ind på Obama-budskabet heller, han bjergtog mig sådan helt ud af det blå. Jeg må straks her sige, jeg bliver oftere end dig åbenbart, Thomas, begejstret over de amerikanske taler, fordi jeg synes, der er den der pompøsitet omkring dem, og Nora, en af dem, vi skal ind på, det er selvfølgelig Bill Clinton, som er en mester i at holde taler, og det vi prøver at gøre her, det er lige at skrue tiden tilbage, men til for præcist 4 år siden på Demokraternes konvent i Charlotte i North Carolina, hvor Bill Clinton altså skulle holde en tale, hvor han sådan skulle bygge Obama helt op på et tidspunkt, hvor der ikke var så lang afstand mellem Mitt Romney, den republikanske kandidat, og så Obama i genvalgskampagnen der. Den sidder du også og venter på, den der tale. Hvad forventer du dig af den egentlig i forvejen? Det er jo på det, vi flyver ind på et tidspunkt, som du siger, afstanden er ikke så stor, som man kunne have håbet på på det tidspunkt. Men jeg tror, jeg sidder som mange andre med sådan en lidt flad fornemmelse af, at Obama er retorik. Altså, der må ikke være for lang afstand mellem retorik og så dine handlinger. Og hele Obamas budskab er jo løbet lidt fast i, at økonomien ikke har løftet sig så meget, som han har sagt, og ting, som ikke er blevet gjort. Og det er tydeligvis en mand, som, jeg vil ikke sige, at han er løbet træt i det, men som har haft svære ved at være præsident. Han kom jo til som en forandringspræsident, og har måske ikke helt leveret på det budskab. Der er simpelthen noget omkring hans retorik, som er lidt flad, og det viser sig jo også, at den tale, han selv holder til konventet, er en flad tale, som ikke står tilbage. Michelle Obama holder en fantastisk tale. Hun går også hele vejen og fortæller, hvordan Barack han sidder hele aftenen og falder i søvn over breve fra amerikanere, der har det hårdt, og han er den eneste, der kan hjælpe dem. Men det er jo en tale, der står tilbage. Obamas tale står ikke tilbage fra det konvent. Hvad forventer jeg mig af Clinton? Det spændende her er jo, at det er op til valget i 8, og også op til 12, har der jo været enormt mange historier om, at Obama og Clinton, familien Clinton, særligt Bill og Obama, ikke havde det specielt godt sammen. Så jeg er selvfølgelig enormt spændt på, altså, hvordan kommer han til at endorse ham? Hvad bliver tonen? Bliver det en hjælp, eller kommer der sådan nogle små stikpiller, som man jo kan se også i dansk politik, at dem, der skulle være tættest på dig, kan også være nogle af dem, der er længst fra dig, når det kommer til stykket. Så jeg er ret forventningsfuld og sidder op hele natten. Ja. Så lad os prøve. Jeg var der i North Carolina i konventcenter. Jeg glemmer aldrig, fordi han havde sat, der var 20 minutter, eller 25 minutter, sat af til hans tale. Han går i gang. Han har også en teleprompter, den kan vi se fra pressepladserne, fordi vi sådan kan se den der, hvor han læser op fra sådan kæmpe, kæmpe en. Så derfor så kan vi jo se, hvor mange gange, at Clinton improviserer undervejs. Han ender med at tale næsten 50 minutter. Han går over tid, blandt andet for at sikre sig, at han kan tale direkte til tv-stationerne ude i Californien på vestkysten, som tænder på det tidspunkt. Og så går han i gang. Det vi har her, det er et sammenklip fra amerikansk tv, der altså starter med, at Bill Clinton kommer på scenen med sin kampagnesang fra, da han i sin tid selv skulle blive valgt. Prøv at lytte her. He inherited a deeply damaged economy. He put a floor under the crash. He began the long, hard road to recovery and laid the foundation for a modern, more well-balanced economy that will produce millions of good new jobs, vibrant new businesses, and lots of new wealth for innovators. Now, are we where we want to be today? No. Is the president satisfied? Of course not. But are we better off than we were when he took office? In the last 29 months, our economy has produced about 4.5 million private sector jobs. We could have done better, but last year the Republicans blocked the president's job plan, costing the economy more than 1 million new jobs. So here's another job score. President Obama plus 4.5 million. Congressional Republicans, zero. And so far, every single person that's bet against America has lost money. Because we always come back. We come through every fire a little stronger and a little better. And we do it. Because in the end, we decide to champion the cause for which our founders, pledged their lives, their fortunes, their sacred honor. The cause of forming a more perfect union. My fellow Americans, if that is what you want, if that is what you believe, you must vote and you must re-elect President Barack Obama. God bless you and God bless America. Ja, vi starter lige ved dig igen nu, og så kommer vi over til dig, Mark, fordi du var lige, du talte om, hvordan du sad op den der nat og skulle se den der tale, og så går han så i gang. Og det her er jo en tale, hvor han er inde med The Founders. Han stiller retoriske spørgsmål, han svarer selv på det. Han har salen i sin hulehånd, og det amerikanske TV-publikum også. Ja, er fuldstændig, og han er også mig i sin fulde hånd. Det er rigtigt, han har The Founders med, men det, der er sjovt ved den her tale, det er også derfor, at den er interessant i forhold til Obama, det er, den er meget ned på jorden. Altså, han arbejder med publikum, stiller retoriske spørgsmål, de kan sige ja eller nej til, men den er ikke så svulstig som Obamas retorik. Altså, han har lige Founders med her til sidst, og gør også grin med George Washingtons trætænder, så vidt jeg husker. Men undervejs er det jo en tale, hvor han tager republikanernes argumenter, piller dem fra hinanden med et glimt i øjet, og er den her hyggelige bedstefar, som har historien med sig. Det er en folksy tale mere, end det er en prædikende tale. Og det var lige præcis det, de trængte til på det tidspunkt. Ja, altså en af de ting, der er ved Clinton som taler, det er, at han har mere humor, end Obama har. Obama kan godt være tenderende til det selvhøjtidelige. Det synes jeg ikke, at Clinton er i sine taler. Og så synes jeg, han gør noget rigtig fint, fordi han er jo kendt som præsident. Man kan mene meget om ham, men amerikansk økonomi boomede under Bill Clinton. Og der bruger han sin egen troværdighed her, hvor han siger, jamen, Obama er den bedste præsident for økonomien. Er vi nået så langt, som vi ville? Nej, det er vi ikke. Men dem, der står i vejen for, at den her økonomi boomer, det er i virkeligheden republikanerne. Derfor har han jo skabt på en rigtig sjov måde et meget effektivt fjendebillede på den her meget korte sekvens, vi hører. Mads, jeg vil lige ind på, fordi efter at det ender jo som bekendt med, at Obama vinder den der valgkamp over Romney, han var ikke ret meget foran på det tidspunkt, ender med at vinde, der sker andre ting selvfølgelig. Men James Carville, den kendte sådan demokratiske spindoktor og i dag politisk kommentator, han sagde, at han tror, at den her Bill Clinton-tale, den gav 1% point til Barack Obama. Nu er Carville også sin egen bedste spindoktor, og han er jo notorisk gift ind i Clinton-klanen. Det er jo ham, der er sammen med Stephanopoulos stod bag de sådan berømte tre mantraer, der skulle vælge Clinton i 92, blandt det mest berømte overhovedet, It's the economy, stupid, som stod i The War Room for Clinton-lejren i sin tid. Så Carville spinder også altid på vegne af sig selv og sin egen rolle og Clintons betydning i amerikansk politik. Det kan man være helt sikker på. Jeg synes, det her er en vigtig tale, og jeg synes, jeg forstår godt både det, som Mark og Nora er inde på, men for mig er det, der er mest specielt ved Clinton, er, at han er en af de få politikere, der magter det, jeg vil kalde for det lange argument. Altså det der med, at man starter med en tale, der er 40 minutter lang, og så, når man har været igennem den hele, så får man pludselig forklaret, hvorfor man har det synspunkt, man selv har, hvis man altså er demokrat. Og der er ret få, der sådan kan lave de der lange forklaringer, hvor, og det synes jeg slet ikke Obama evner eksempelvis sådan at overbevise om, hvorfor en politik er rigtig. Men Clinton kan jo det her helt traditionelle, forventer man jo, når man hører dygtige politikere, at de sætter sig ned, eller stiller sig op for et publikum, og så forklarer, hvorfor er den her politik den rigtige? Og politik er jo tit meget kedelig at tale om, især når politikere gør det. Men det magter Clinton faktisk at gøre. Det lange argument, hvor man efter langt har hørt alt muligt op og ned, sidder og tænker, okay, jeg skal virkelig stå tidligt op, hvis jeg skal argumentere imod det her, eller også bliver man overtaget af synspunktet, ikke? Vi skal videre til en anden, Mark, fordi vi skal videre til nutiden. Vi skal videre til Donald Trump, og nu er du jo så særlig rådgiver for Inger Støjberg, en politiker, som jeg før har sagt, og som jeg tror ikke siger noget ondskabsfuldt om ved at sige, ikke eller i et med tapet. Hun er selv en politiker, der taler meget direkte, og det er Trump jo også. Hvad er det, Trump han kan? Ingen af de ting, som vi lige har talt om de sidste 40 minutter. Han er jo ikke en taler i sådan en klassisk forstand. Altså han er jo mere en, der stiller sig op og siger, hvad der sådan nærmest lige falder ham ind, men gør det på en meget autentisk måde. Altså, jeg synes, hvis man skal sige noget godt om ham som taler, så er det i hvert fald, at han er autentisk. Det er nok det bedste, der er at sige om ham. Men han er vel også uhyggeligt effektiv. Altså, det, når man oplever de her møder, hvor Trump uden manuskript stiller sig op, og jeg ved godt, nogle gange stikker de lidt af i nogle skøre retninger, men altså, når han er dygtigst, så får han jo sådan hele stadions til at bulle med på sin budskab, og han er en meget, meget effektiv formidler. Det er han helt bestemt, og han har også humor, selvom den er kantet. Han er en effektiv formidler, og han lader sig ligesom ikke fange af det format, der er for taler normalt. Lad os prøve at høre ham for fuld udblæsning, fordi det her, det er Donald Trump igen i et lille sammenklippet indslag, der handler om den dag, han i virkeligheden siger, hvorfor at han skal være republikanernes præsidentkandidat. Lad os høre Donald Trump for fuld udblæsning her. I beat China all the time. When was the last time you saw a Chevrolet in Tokyo? When do we beat Mexico at the border? They're laughing at us. They're bringing drugs. They're bringing crime. They're rapists. The big lie, Obamacare. $5 billion we spent on a website. I hire people. They do a website. It costs me $3. Are you running? Are you not running? I am officially running for president of the United States. We need a leader that wrote the art of the deal. I will be the greatest jobs president that God ever created. Free trade can be wonderful if you have smart people. But we have people that are stupid. I like China. I just sold an apartment for $15 million to somebody from China. They have bridges that make the George Washington Bridge look like small potatoes. I don't need anybody's money. It's nice. I'm really rich. I love the Saudis. Many are in this building. Obama, a year ago, Yemen was a great victory. A great. 2 weeks later, the press. Ja, og det fortsætter og fortsætter og fortsætter. Noah Reddington, I am the biggest job creator that God ever created. Han bytter om på normal logik. Hvad er det der foregår her? Jeg synes, at Trump er en fantastisk kommunikator, og noget af det, der er sjovt, det er jo, han er jo reaktion på noget af alt det andet, vi har talt om, hvor poleret Obama er, hvor effektiv Clinton er. Han gør alt det, som en politiker ikke skal gøre. Det er som hele den politiske kasteklasse i USA er blevet rigtig, rigtig, rigtig dygtig til over mange år. Han kortslutter det fuldstændig ved at ikke argumentere. Det er jo kun påstanden, han fremsætter. Det er jo soundbites, han sætter sammen. Det er jo nærmest sådan et, det er sådan randomiseret, det er tilfældigheder, altså logikken i det. Det er jo ikke sådan, han bygger ikke et argument op. Det er kun påstande og vilde påstande, og han er ligeglad med fakta. Og det gør ham enormt potent og enormt stærk i en virkelighed, hvor at mange vælgere i USA oplever de her politikere som nogen, der bare snakker om George Washington og Founding Fathers og Roosevelt, som er et meget kompliceret system også, hvor man refererer til ting, som ligger langt tilbage i tid, og som bliver lukket. Der fremstår Trump virkelig som en, der lytter på almindelige mennesker. Det er også det, du kan se af målinger. Hvorfor stemmer de på ham? Fordi he tells it like it is. Ja, og han siger jo også noget mastik. Hvad du kan gå ind på det? Han gør jo nar af Obamacare's sådan websystem, der nogle gange ikke rigtig har virket, den der website. Den koster flere milliarder kroner, dollars, siger han så. Jeg kan ringe til nogen, og så kan de lave et website for mig. For $3, siger han. Så klapper folk. Og det er jo sådan, det er jo virkelig populisme ud i yderste potens. Jo, men jeg tror, når meget af det, Trump siger, begår man jo en fejl, hvis man sådan tager for pålydende, sådan som han siger det direkte. Som jeg hørte en meget velargumenteret og, synes jeg, velformuleret i sådan sin forklaring af, hvad det er, man ser i Trump. Trumps reporter, der var ude at sige, jamen når Trump siger, at han vil bygge en mur, eller han vil forbyde alle muslimer at komme ind i USA, eller siger, at han vil lave en handelskrig med Kina, så er der faktisk ikke ret mange af os, der tror, at der rent faktisk kommer en mur. Det er bare et billede på, at der bliver gjort noget ved indvandring. Når han siger, at han vil gå i handelskrig med Kina, så tror vi jo ikke, at der kommer en handelskrig, men at der er nogen, der tager fat på det her problem, så vi får en bedre handelsbalance med Kina, og at på samme måde med muslimerne, der kommer ind i landet, at der bliver gjort noget ved det, at de forstår jo godt, at de her billeder er ikke noget, man skal tage sådan helt for pålydende. Han viser bare sådan en retning, og det politiske landskab, han lægger klar for en, det er så tydeligt anderledes end det, der eksisterer, og det er det, man bliver betaget af. Men Noah, jeg tror, dig, der sagde det før, det der tell it like it is, han siger tingene, som er, at han i tale sætter en problemstilling, som mange er optaget af i USA, nemlig muslimer i USA, og så kommer han også med en løsning med lukgrænsen. Altså, det er meget, meget tydelig politik, han kommer med. Ja, det må man sige, og det er alt andet, end man kan sige, jeg var enig med Mads i, at Clinton var det lange arguments mester, så er Trump, han er jo det superkorte arguments mester. Det er nærmest, det er som jeg sagde før, det er argumentløs politik og kommunikation. Noget, der er interessant ved Trump også, det er, at han er så hyperaktuel. Altså, han tager fat i ting lige når det sker. Altså, han er altid til stede i nu. Det er ikke kalkuleret sådan lange ting. Man har ikke en fornemmelse af, at der er blevet lavet fokusgrupper, når man hører, hvordan for eksempel Obama går til valg i 2012. De har lavet nogle kæmpe sociologiske analyser af den amerikanske befolkning. Du har en fornemmelse af, at det er en mand, der står op om morgenen, læser aviserne, hvordan tænker de amerikanske folk, hvor er de henne? Og det gør det meget, meget nærværende på en anden måde, end det, som du hører hos Clinton og hos Obama, som kan virke distant. Lad os lige prøve at tage Hillary Clinton nu her med et klip, fordi hun er jo ikke kendt som en stærk taler, en folkeforfører, for nu at sige det mildt. Hun giver en helt anden forsøg på sådan at italesætte sig selv som statskvinden, som den saglige. Og det har vi også et godt klip her fra Hillary Clinton, hvor hun altså taler ved en memorial service for en muslimsk indvandrer, der er død under krigen i Afghanistan, tror jeg det er. Lad os høre det her. If you want to see the best of America, you need look no further than Army Captain Humayun Khan. He was born in the United Arab Emirates. He moved to Maryland as a small child. He later graduated from the University of Virginia before enlisting in the United States Army. In June 2004, he was serving in Iraq. One day, while his infantry unit was guarding the gates of their base, a suspicious vehicle appeared. Captain Khan told his troops to get back, but he went forward. He took 10 steps toward the car before it exploded. Captain Khan was killed, but his unit was saved by his courageous act. Captain Khan was posthumously awarded the Bronze Star and Purple Heart. He was just 27 years old. We still wonder what made him take those 10 steps, Khan's father said in a recent interview. Maybe that's the point, he went on. Were all the values, all the service to country, all the things he learned in this country kicked in. It was those values that made him take those 10 steps. Those 10 steps told us we did not make a mistake in moving to this country, his father finished. It's time to stand up and say we are Americans. We will not turn on each other or turn on our principles. That's what we do here. That's who we are. That's how we will win. That's the America that I know makes us all so proud to be a part of. Thank you all very much. Ja, nu er det altså ikke mig, Mark Thorsen, der har lagt strygerne ind under det, fordi vi har det fra Hillary Clintons egen hjemmeside. Men det er jo ret tydeligt her, Mark, at hun er en meget orkestreret, den her tale. Der er ikke en improvisation i den. Det er en meget nøje planlagt tale. Jeg synes, hvis man lytter til det, så kan man høre, at der er ikke nogen særlig god rytme. Altså den rytme, vi talte om, som Obama har, den har hun overhovedet ikke. Og det lyder nærmest, som om hun står og læser højt af et CV på et tidspunkt for ham her. Hun taler om, man kan ikke rigtig mærke følelserne i det. Der er også på et tidspunkt omtaler hun, at faren sagde noget i et interview. Hun siger ikke, at jeg læste interviewet. Altså hun bringer ikke sig selv i spil, eller at interviewet gjorde ikke indtryk på hende. Det bliver bare nævnt som en slags bibliografisk oplysning i virkeligheden. Og det synes jeg er et af Clintons problemer som taler. Det er, at man har simpelthen svært ved at mærke hende. Ja. Jeg synes, det er rejsefuldt. Altså, det er frygteligt at sige det, men jeg synes virkelig, det indkapsler altså Hillary's store problemer med sin person, og Mark er inde på det her med musikken. Hvordan kan man gøre sådan noget? Det virker som om, hun læser op af en teleprompter. Og så synes jeg, at næsten det værste er, at hun i den grad forsøger at legitimere sine egne synspunkter igennem en persons personlige offer. Og det gør, at du ryger ud på kanten af noget meget kalkuleret, som næsten bliver smagløst. Det er meget uheldig tale for Hillary Clinton, den her. Men generelt har hun svært ved at holde gode taler, så man husker efterfølgende, hun har svært ved at læne sig ind i det rum og være nærværende. Jeg vil så sige, nu ikke fordi jeg har oplevet Hillary Clinton særlig mange gange. Jeg har været til et enkelt møde med hende, og der har man en helt anden oplevelse af hende som et ekstremt kompetent politiker, som er på toppen af alting og som kan styre verdensleder. Jeg vil være meget tryg ved hende som præsident, men som kommunikator, der er hun stiv, hun er akavet, og det er tydeligt, at hun ikke bryder sig specielt meget om det. Og der tror jeg, vi er tilbage ved det der med, hvad er din biografi? Hun har simpelthen en biografi imod sig. Hvad er det for en historie, hun vil fortælle om sig selv? Og det er vi ikke blevet kloge på i den her valgkamp indtil videre. Er det her Hillary's største problem, Mads, at hun simpelthen ikke kan begejre? Det kan hun jo ikke. Jeg har aldrig set den holdende tale, jeg har faktisk gjort den mange gange, hvor salen den sådan står og løfter sig, citatet løfter sig i salen. Det gør de aldrig. Jeg tror faktisk, Hillary har flere problemer, end det, at hun ikke er så god til at holde taler. Jeg synes faktisk personligt, hendes største problem er, at jeg ved ikke, hvorfor hun gerne vil være USA's næste præsident. Jeg har endnu ikke fundet ud af, hvad der er hendes budskab. Nu har vi haft en valgkamp, der har været i gang i lang tid. Og jeg har endnu ikke, det er jo ikke gået op for mig, hvorfor hun gerne vil være USA's næste præsident. Og det er meget sjældent, at sådan stærke kandidater, hvor man ikke har en fornemmelse af, at her er der noget, de vil. Det er det, de brænder for. Det er det, der skal ske, hvis man stemmer på dem. Okay. Så hjælper det jo ikke, at man ikke er god til at holde en tale oven i det, som jeg synes, hun er. Jeg synes, nu er vi for kritiske ved hende, fordi vi måler hende mod nogen, der er ekstremt dygtige, men hun er jo i en helt anden liga end de andre. Altså, helt anden liga end hende, mener jeg. Altså, der er jeg nødt til at forsvare Hillary Clinton lidt, fordi det er svært for hende, den situation, hun er i, forstået på den måde, hun skal afløse Barack Obama. Hun kan ikke gå til valg på en forandringsdagsorden. Det må nødvendigvis være en kontinuitetsdagsorden. Og det er bare en dagsorden, som er meget svær at skabe begejstring omkring. Vi så lidt det samme med Al Gore i 2000. Altså, hvad var det, han brændte for? Det var før, han blev den store miljømand. Så der er bare noget strukturelt svært i sådan en genvalgsting, som det jo er by proxy. Det var lidt det samme, Obama havde i 2012. Hvad er budskabet der? Det var forward og lad os blive ved med at arbejde. Så det gør det svære for Hillary Clinton. Jeg tror, hendes udfordring er altså det her med hendes biografi. Hun har været i stand til at mene så mange forskellige ting undervejs, og hun er blevet en del. Hun er blevet billedet på den her politiske klasse. Der er ikke noget surprise ved hende. Hun er ikke fascinerende for særlig mange mennesker. Jeg tror faktisk, jeg kan svare meget simpelt på, hvorfor hun vil være præsident, vil hun selv tænke. Det er fordi, jeg er den dygtigste i landet, og det er min tur. Altså, det er jo sådan lidt det, man nogle gange har fornemmelsen af. Vi skifter lige spor her mod slutningen af udsendelsen, fordi vi jo altid skal huske vores kampagnesang, Mark Thorsen. Det er dig, der har valgt den i dag. Det er fra John McCain-kampagnen i 2008. Prøv lige at motivere den. Vi skal høre ABBA, som er noget af det bedste musik, der er skrevet på den her klode. Men det er et lidt mærkeligt valg for McCain-kampagnen, fordi vi skal høre Take a Chance on Me. Og 2008-kampagnen handlede jo om, at mange mente, at John McCain var ved at være lidt for gammel til at blive præsident. Der gik nogle rygter om, at man i McCain-kampagnen var meget ked af fremkomsten af HDTV, fordi man kunne se hans rynker tydeligere. Og i lyset af, at der var en diskussion om, hvorvidt det var lidt en chancesejlads at stemme på John McCain, så synes jeg, det her er et meget, meget, meget underligt sangvalg til kampagnen. Og for dem, der ikke har min alder, jeg er 49 år gammel, så måske ikke husker at arbejde så stærkt, så vil vi lige spille et lille bitte stykke af den her. If you change your mind, take a chance, on the first in line, on the free, take a chance on me, if you need me, let me know, gonna be around, if you got your place to go, when you're feeling down, if you're all alone. Mads, take a chance on me. Hvis du ikke ved, hvem du skal kigge efter, så kig på mig, lyder det faktisk i sangen. Altså, det der er sværest ved den her sang, det er, at jeg jo forbinder John McCain med sin fortælling fra sin år som krigsfange i Vietnam. Som en mand, der vil dø for sin nation, og en, der har været parat til at betale den allerhøjeste fri pris på patriotismens alter, og han er jo sådan indbegrebet af at være Stars and Stripes. Altså, han er simpelthen så patriotisk, at det var budskabet omkring ham. Og så vælge et nummer, der, hvor jeg, altså, jeg har jo aldrig tænkt, når jeg hørte ABBA, at nu var vi inde i på i den boldgade. Jeg får nogle helt andre associationer, når jeg hører ABBA, og det, derfor synes jeg, der var bare noget absurd ved, at John McCain er ABBA-fan, og derfor var det også et spøjs nummer. Jeg var faktisk glad for, at ABBA nægtede ham, at han måtte bruge nummeret, så han opgav at bruge nummeret, fordi han havde ikke råd til at købe rettigheden til det. Det er jo også et billede på en kampagne, som jo guldsejlede fuldstændig, fordi den var dårligt styret. Altså, vi har en kandidat, som er blevet præsenteret som en maverick, altså en som en, altså det er en, der tager chancer, og en, der skaber det uforudsete Straight Talk Express. Altså han er den lille mand i amerikansk politik, og det er jo en logik, som du selvfølgelig bliver fascineret af, men du går bare for langt her, og så bliver din kandidat til grin. Det er jo så det, der sker. Bliver han til grin, Mark? Ja, jeg synes, det er et eklatant dårligt sangvalg, det her. Det er det. Men det er et sangvalg, der er jo, det er også en udlægning. Altså, der er jo ikke noget mere i USA, det skal være amerikansk, det skal være amerikansk, amerikansk, altså, amerikansk. ABBA er jo i USA og i Australien jo også noget, som man hører meget af homoseksuelle miljøer. Altså, at det gør det jo bare endnu mere aparte for den kandidat, at det er det, man tager. Man kan jo så sige, det er et frisk pust og et progressivt valg, men det er helt sikkert en tilfældighed. Igen, det er et billede på en kampagne, som fuldstændig sejler. Hvorfor har vi ikke det samme her til sidst i dansk politik, at man har de her kampagnesange nu? Jamen, det er fordi, at kampagne er anderledes i Danmark. I USA har du fixed date, så du ved præcis, hvornår kampagnen skal være. Du har folk, der arbejder med det fulltime i 4 år. I Danmark fungerer på den måde, at statsministeren har 3 uger. Bum, man kan trykke på knappen, det kan komme når som helst. Det gør det meget sværere. Og så har vi et andet forhold til politik. Der er meget mere, det er meget mere pompøst, det er meget mere showbusiness i USA. Og det her, hvis du går tilbage i amerikansk tid, så kan du se, det er noget, der kommer jo allerede med de første pladespillere. Begynder du at få præsidenter, der indtaler taler, og du får kampagnesange, du får kampagnefilm allerede omkring, hvad det hedder, år 1900. Men ville det ikke, Mark Thorsen, være dejligt, hvis din politiker, for eksempel Inger Støjberg, hver gang hun kom ind i lokalet, så startede der sådan en musiksang for fuld drøn, sådan så publikum blev varmet op? Jeg tror, at vi i Danmark ville opfatte det som fuldstændig latterligt, hvis man insisterede på at komme på scenen til musik. Nu ser man jo, pas på, hvad man siger, men der har været et eksempel på det i Danmark, hvor Lene Espersen, da hun lod sig kåre som formand, lod sig hylde til noget, jeg mener, det var Tina Turner, hun lod sig hylde til. Og de billeder skabte i hvert fald ikke noget godt efterfølgende, da meningsmålingerne ikke udviklede sig kunstigt. Vi skal til at runde af for i dag. Jeg siger tusind tak til vores 2 gæster, Mark Thorsen, altså særlig rådgiver for Inger Støjberg, Noah Redington, tidligere særlig rådgiver i dag, politisk kommentator, tidligere særlig rådgiver for statsminister Helle Thorning-Schmidt. Mads, desværre så nåede vi ikke din anekdote om en af de allerstørste talere, nemlig Robert F. Kennedy. Det gør vi i morgen, når vi er tilbage kl. 11. Podcasten er sponsoreret af ShareNow. Drømmer du om at have din egen bil, uden besværet med at eje den? ShareNow kan gøre din drøm til virkelighed. Book en af vores mere end 600 biler direkte i vores app fra kun 1,5 kr. Per minut. Du betaler kun for den tid, du bruger, og slipper for udgifter til strøm, benzin, forsikring og parkering. Download appen i dag og kør på tur med ShareNow. Læs mere på share-now.com.